दूसरा अध्याय शुरू होता। तम तथा कृपाविष्ट मैं सुपूर्णा कुलेक्षण निषेदंतमिदं वाच उवाच मधुसूदन ಮಧುಸೂದನ ಸಂಜಯ್ ಬೋಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಜೀ ಕೋ ಕಿ तम कृपया विशिष्टम विशीदंतम तम तो कृपा करुणा से दया से भरा हुआ विषाद करते हुए शोक करते हुए उस तम यानी उस अर्जुन को और भी उसके विशेषण अश्रुपूर्ण आकुले क्षणम तम इदम वाक्यम मधुसूदन वाच। तो विकास बताया कि अर्जुन की ऐसी शक्ति वाले अर्जुन को मधुसूदन ने ये वाक्य कहा, इदम वाक्यम वाच ये वाक्य बोले भगवान मधुसूदन, मधुदित्य का सूदन करने वाले और उसका श्रृंगार करने वाले, तो उसको ये वाक्य बोले। बाकी अर्जुन के विशेष तब मैंने पीछे जो चर्चा चल रही इस प्रकार शोक से और करुणा से दिल भर गया जिस, तो क्या क्या है उसके विशेष है? कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षण निशीदंतम, तीन उसके विशेषण बताए। कृपया विष्टम तो तृतीय विभक्ति कृपा, कृपा यानी करुणा दया, तो कृपया क्या कृपा से आविष्ट हो गया, करण में तृतीय है क्या? नहीं, कर्ता में तृतीय है। कृपा सोते ही उसके अंदर करुणा भर गई है ना, कृपा प्रवेश कर गई सोते ही, तो कर्ता कौन हो गई? कृपा, कृपा और एक जो है ये जो कर्मणी प्रयोग दिया, तो जिसमें घुस गई उसको कह दिया आविष्टम अर्जुनम, तो कृपा कर्त्रिक जो है आवेश क्रिया वाला, कृपा जिसकी कर्त्रिक है ऐसी आवेश क्रिया जिसमें हो रही है आविष्ट इन प्रवेश, जैसा आप प्रवेश जिसमें हुआ जैसे मया इदम कृतम, मया इदम कृतम, तो ये करना जो हुआ इदम कुछ कार्य मैंने किया तो मया कृतम, इसी प्रकार कृपया अविष्टम तो कृपा ग्रस्त अर्थ है इसका, कृपा ग्रस्त कृपा जिसमें घुस गई, तो सोते ही कृपा जिसमें प्रविष्ट हो गई, कृपा तृतीय हो गई कर्ता में, और आवेश क्रिया का कर्म है अर्जुन इसलिए उसको कर्मणि प्रयोग हो गया, कृत प्रत्यय अविष्ट हो गई, तो कृपा युक्त तो कृपा से युक्त अश्रु पूर्ण और आकुल ये दोनों विशेषण ईक्षण के, तो आंसुओं से भरी हुई, तो विग्रह कैसे देंगे पहले अश्रु पूर्णे से इमे आकुले आकुलम आकुले है ना, तो अश्रु पूर्णम चे में आकुले इति अश्रु पूर्णा आकुले ईक्षणे यस्य अर्जुनस्य स अर्जुन अश्रु पूर्णा आकुले क्षण तम अश्रु पूर्णा आकुले क्षण, ये विग्रह दे रहे हैं संस्कृत जानने वाले, कुछ लोग जानते हैं व्याकरण पढ़े हुए बाकी लोग सुनेंगे, तो ये कह रहे अश्रु से पूर्ण हो गई, कौन हो गई? इंद्रिया यानी आंखें नेत्र भर गई, अश्रु आंकु अश्रु पूर्ण, तो अश्रु भी पूर्णे पूर्णे द्विवचन क्यों बोल रहे हैं, आंखें दो है तो अश्रु से पूर्ण हो गई, और आकुल यानी आकुल व्याकुल है कौन, वही दो दो नेत्र तो बोलेंगे आकुलम आकुले, अब इसके अश्रु पूर्ण है वही आकुल इसलिए कर्मदारी कर दे बीच में, तो अश्रु पूर्ण आकुले ईक्षणे ईक्षणम ईक्षणे ये ऐसा रूप चलते हैं ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो अश्रु पूर्णाकुले ईक्षणे यस्य ईक्षणे नहीं आंखें हो गया अश्रुपूर्णा अकुलेक्षण और द्वितीय हो गया अकुलेक्षणम, समझ आ गया व्याकरण पढ़ने वालों, हिंदी वालों को सीधा है, अश्रुओं से वरीय और व्याकुल नेत्र वाले, तो अश्रुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन, और विषीदंतम विषाद करते हुए, सदलिरी धातु शीद आदेश हो जाता तो क्षत्रिय प्रधान, तो विषाद करते हुए उस अर्जुन को इदम वाक्यम मधुसूदन वाच, भगवान मधुसूदन ये वाक्य बोले। अभिमन्यु जी बोले भी सुनो। तं तथा कृपया विष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। हाँ, मोटा मोटा सीधा अर्थ बताएंगे बिना विग्रह बोले। जी गुरुजी, कृपा मतलब कृपा से जो अविष्ट है और मतलब अश्रुपूर अश्रु से अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम अश्रु से अश्रु से पूर्ण नहीं अश्रु से पूर्ण और अकुल से अकुल ऐसे जो नेत्र है जिसके ऐसा जो अर्जुन है वो उसको मधुसूदन इदम वाक्य वाच ये वाक्य बोला और क्या रहेगा विषीदन मतलब ये तो विग्रह बोल दिया आपने। विग्रह नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलेंगे हल्के मर्थ, ये शब्दों का विग्रह नहीं बोलेंगे, हिंदी में भी नहीं बोलेंगे, सीधा ही बिना विग्रह आंसों से भरी है नेत्र जिसके ऐसा नहीं, ऐसा सीधे बोलेंगे। जी स्वामी जी, संजय संजय कहते धृतराष्ट्र को कि जो इस प्रकार जो अर्जुन है कि पूरा खिन्न हो गया, विषाद से युक्त हो गया, ऐसा जो अर्जुन है उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के वचन कहते हैं। थोड़ा ज्यादा संक्षेप हो गए तो ये शब्द शब्द सब आने चाहिए, तो करुणा ग्रस्त आंखों में आंसू भरे हुए और व्याकुल अर्जुन और विषाद करते हुए अर्जुन को भगवान ये वाक्य बोले, शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए, करुणा से ग्रस्त और नाकों में आंसू भर के और व्याकुल होते विषाद करते हुए, ऐसे सीधा सीधा शब्दों अविग्रह बोले पूछे तो बता सकते विग्रह। अभिमन्यु जी आश्रु पूर्ण आकुलेक्षण विषय का बोल दो। अश्रुपूर्ण मतलब अश्रुभि पूर्णम इति अश्रुपूर्णम अश्रुपूर्णे च इमे अकुलम च आश्रुपूर्ण आकुले और आश्रुपूर्ण आकुले ईक्षणे यस्य। अर्जुन से अर्जुन आश्रुपूर्णाकुल कुलक्षणम तम आश्रुपूर्ण अर्जुन तो वो हो जाएगा आश्रुपूर्णाकुलक्षण तम आश्रुपूर्णाकुलक्षणम में थोड़ा गड़बड़ किया बीच में जो है वो आश्रुपूर्ण बोल रहे हैं फिर इन्हें बोल रहे हैं ऐसा जो है वचन यथास्थ नहीं दो नेत्र है तो अश्रुपूर्णे आकुले पूर्ण इमे आकुले इति अश्रुपूर्ण आकुले फिर आकुले क्षणे यस्य स अश्रुपूर्ण आकुले क्षण तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वराज्य मकीर्तिकर्मार्जुन श्री भगवान विश्वमेतमुपस्थित श्री भगवान वास। भगवान बोले कि हे अर्जुन, कीर्ति करम अर्जुन पहला जी, हे अर्जुन कुतः त्वा विषम में कस्मिलम इदम समुपस्थितम। हे अर्जुन विश्व में कुतः त्वा त्वा त्वा इदम कस्मलम समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति करम। ये इसका कस्मल का ही जो है। तो हे अर्जुन, इस विषम समय में, विषम में काले, विषम परिस्थितियों में, विषम समय में, जो समय ठीक नहीं है, विषम समय है, युद्ध का भूमि समय है, या विषम में देश है, देश भी विषम है और समय भी विषम, तो इस विपरीत समय में है, त्वा त्वम युवाम युवम त्वाम त्वा त्वा यानी त्वा तुझको जो है इदम सम कस्मलम अनार्य जुष्टम स्वर्गम है कीर्तिकरम समुपस्थितम। ये तुझे कैसे उपस्थित हुआ? इदम यानी इदम क्या, ये कस्मलम, ये कस्म, ये कालुष्य, ये जो है इस प्रकार का दीनता, अनार्य जुष्टम, आर्य न जुष्ट इति आर्य जुष्ट यानी सेवित, आर्य श्रेष्ठ जनों से सेवित उसको कहेंगे आर्य जुष्ट, न तथा इति अनार्य जुष्ट, जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा सेवित नहीं है, निंदित है, श्रेष्ठ जनों के द्वारा अनादरणीय है, अस्वर्ग्य जो स्वर्ग की हेतु नहीं है, स्वर्ग की हेतु उसको कहेंगे स्वर्ग्य, है ना, स्वर्गा इदम तस्मै इदम इति स्वर्गा इदम इति स्वर्ग्य। तो अस्वर्ग्य जो स्वर्ग की हेतु भी नहीं, अकीर्ति कर कीर्तिम करो चिति कीर्ति कर तद न तथा इति कीर्ति कर नहीं, यश भी नहीं देने वाली, ऐसा समुपस्थितम कुत है, तुम्हें इस समय विषम समय ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसे विषम टाइम में, जो अकाल है, विकाल नहीं इस बात के लिए, तो ऐसे समय में तुझे ये इस प्रकार का जो है कैसे वही तुम्हारा ये कलमस्ता न पूछ सकता के, या जो है इस प्रकार दीनता तुझे कैसा है, जो कायरों को होता है ऐसे कायरों वाली दशा है, इस प्रकार विचार, ऐसी दशा तुम्हारी समय क्यों हुई, अगर नहीं होनी चाहिए, इसके योग्य नहीं, तुम तो सूरवीर है, महान है, विचारशील है, तो तन से मन से बुद्धि से संस्कारों से सब प्रकार से गुणों से महान है, तो एक होता आर्य एक होता अनार्य, आर्य अच्छे जन महापुरुष, श्रुति शास्त्र लोक समत विचार करने वाले, व्यवहार करने वाले, और वैसा नहीं कर उसको अनार्य कहते थे, पापी लोग, दुष्ट लोग, अनार्य लोग, चोर लोग, आंतक लोग, तो अनार्यों के द्वारा, कायर लोगों के द्वारा जो आचरण है वो तुझे इस समय कैसे हुआ, दुष्ट में आचरण सेवितम, तो कहता है इस लोक और प्रलोक कीर्ति, फिर श्लोक में अकीर्ति ही देगी और स्वर्ग में जो है स्वर्ग नहीं मिलेगा मरने का, तो जो इस श्लोक में और परलोक में दोनों में ही यश का हेतु नहीं है, अपयश का हेतु है, अनार्य लोगों को जो है पापी लोगों को या कायर लोगों को जो है सेवित आचरण करने योग्य, ऐसा तुम्हें इस समय ये कस्मल यानी ऐसी मलिनता, ऐसी दीनता, ऐसा कालुष्य, ऐसी कालिमा तुझे कैसे उपस्थित हुई, नहीं होनी चाहिए, तुम्हें शोभा नहीं देता। अंकुश जी श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम स्वर्ग्य मकीर्ति करम अर्जुन। हाँ स्पष्ट हो गया अर्थ तो जी स्वामी जी, कुते नहीं कस्मात, कस्मात है तो विषम, इस विषम समय में तुझे ऐसा कस्मल, ये जो है इस प्रकार की जो है कायरों के द्वारा आचरित आचरण करने योग्य और श्लोक और प्रलोक में जो अपकीर्ति देने वाला ऐसा कलुषता, ऐसी कालिमा, ऐसी जो है विपरीत विचार तुझे कुतः आगतम, कैसे ये प्राप्त हुआ, नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक बोलेंगे अंकुश जी। क्लैब्यम क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। एतत् वही उपपद्यते, ऐसा अन्वय करने यहाँ पर निकालना, न एतत् त्वयै सप्तमी तुम्हारे में उपपद्यते शोभते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय से दौर्बल्यम यानी दुर्बलता, जैसे स्वास्थ्य स्वस्थता दुर्बल का भाव दौर्बल्यम क्षेम प्रदेव, इसको तू छोड़ त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतव, तो हे पार्थ प्रथा के नंदन मा समय कलेभ्यम गम जो है कलेभ्यम मा समय गम जैसा लिखा वैसे ठीक है, हे पार्थ तो इस जो है क्लीबता नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्यों एतत् वही न उपपद्यते न शोभते, ये तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देता, तो यही तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुमको ये तुझे शोभा नहीं देता, ये तुम तुम्हारे योग्य नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो, इसलिए हृदय शुद्रम हृदय दुर्बल हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ प्रंदव, हे प्रंदव हृदय की शुद्र दुर्बलता छोड़ कर उठो, ये उनको जो है जोश दिला रहे, पहले साम दाम दंड भेद क्या पता डॉक्टर जैसे सामान्य एक बार आपात है जो प्राथमिक उपचार करता है, कई बार बीमारी थोड़ी होती है और डर जाता है रोगी, तो हल्के से एक से ही उसको जोश दिला ठीक हो जाता है, कई बार नहीं होता तो ऑपरेशन करता है, तो पहले भगवान उनको ललकार रहे क्या पता ऐसे ही सामान्य होता ही है, देखते ही एक बार घबरा जाता है, तो उठ जाओ और ये ठीक नहीं है और इसे नहीं मानेगा फिर आगे उपचार करेंगे पूरा ऑपरेशन करेंगे, तो अभी उसको याद दिला रहे हैं उसका सौर ये, कई बार आदमी को अपने कुल गरिमा अपना ताकत अपनी यस अपना जो है याद आ जाए अपनी औकात तो अपनी गरिमा नहीं जो प्रति, तो अर्जुन को याद दिला रहा अरे तुम्हें ये कहा जो इस प्रकार अनार्यों के जैसे तुम आचरण करने लगे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, उठो वहां समय गम है पार्थ है, गम है कहाँ का रूप है कृष्णा जी, ये क्रियापद है गम धातु गमली, दस गण हो गए क्या व्याकरण जी, हाँ नहीं उपस्थित हो रहे स्वामी जी, अच्छा अभिमन्यु जी, गुरु जी ये लुंग लकार का है क्या, हाँ क्या सूत्र है, वो सूत्र तो याद नहीं गुरु जी, मांगी लुंग है शायद, मांगी लुंग और स्मोत्र लंग च उत्तर है ना लंग चय का बोलो लंग भी होगा और लुंग भी होगा, तो यहाँ लुंग भी है करो लकारो तो अगमत अगमता अगमन अगम हट जाएगा, मांग हो गया अडाट हो ना इस तरह, तो मांग हो गया अडाट नहीं हुआ, नहीं तो है जो है गम धातु से अंग होता है और अगमत अगमता में गमन अगम ऐसा बनता है, हट गया तो गम है तो मास में गम तो कलीबता को कलीब जीवन कलीब शब्द है क्लीब छह प्रत्यय हो गए आदि वृद्धि हो गए मैंने कलैद्यम यानी नपुंसकता, तो यहाँ पर एक तरह से उसको छेड़ रहे, अरे कहा के नपुंसक बन रहे, तो नपुंसक कायर मत बनो ना, ये तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देता, दुर्बलता को छोड़ के उठो, श्लोक बोलेंगे रघुराज जी, ये गुरु जी क्लेभ्यं मायुष्मगम पार्थ नेतत्वोपपद्यते शूद्रं हृदय दुर्लभ्यं तत्त्वो तिष्ठित परं तप, कृष्णा जी बोलेंगे श्लोक यही क्लेभ्यं पार्थ नैतत्वयूपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप, अगला श्लोक बोलेंगे अर्जुन वाच अंकुश जी। स्वामी अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं संखे द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। कथं इसका अन्वय करेंगे अंकुश जी। हे मधुसूदन कथम अहम भीष्मम कथम अहम संखे भीष्मम द्रोणम च इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार पूजार हौ हे हरिसूदन। ये दोनों संबोधन है मधुस हे हरिसूदन कथम संखे कथम भीष अहम भीष्मम द्रोणम च प्रतिवत्स्यामि इषुभिः पूजार हौ कथम इषुभिः प्रतिवत्स्यामि। हाँ ये जो पूजा हे मधुसूदन मैं इस संग्राम में के कैसे ये जो भीष्माचार्य है और द्रोणाचार्य है ये तो हमारे लिए पूजनीय है इन इनसे हम मैं यीशु भी धनुष यीशु अर्थात धनुष के द्वारा इनसे प्रतियोत्स्यामि इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। बाण हाँ बाणों के द्वारा इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। हाँ तो कह रहा है कि हे मधुसूदन हे हरिसूदन यानी ज्यादा अपनी जो विरह दिखाने के लिए अपना करुणा दिखाने के लिए दोबारा बोला पुकार करुण भाव हे मधुसूदन हे हरिसूदन जरा तो सोचिए संख्य अहम कथम इशु भी भीष्म द्रोणम च पूजा हाउ प्रतियोच्छम हे मधुसूदन हे हरिसूदन इस युद्ध में मैं बाणों से पूजा के योग्य भीष्म और द्रोण को सामने कैसे लड़ू पूजा के अर्ह पूजा के योग्य पूजा रहू हरिसूदन तो पूजा के योग्य भीष्म और द्रोण के सामने बाणों से कैसे लड़ूंगा प्रति योच्छामि योच्छामि नहीं लड़ूंगा और प्रति इसके विरुद्ध तो भीष्म मेरे पितामह द्रोण आचार्य जिनको पूजा करनी चाहिए पूजा के योग्य थाल थाल सजा करके पुष्पों से रोली मोली से सुगंधित सेवा करके और उनकी पूजा आरती उतारनी चाहिए इतना इनके हमारे ऊपर ऋण है उपकार है कृतघ्न है हम इनके कृतज्ञ हैं। अब आज मैं कृतघ्न होकर इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो पूजा करने की योग्य इन लोगों के सामने है मैं बाण उठा करके कैसे जो है युद्ध कर पाऊंगा भीष्म और द्रोण के सामने जैसु भी प्रतिभा से कैसे बाणों से लड़ूंगा अर्थात नहीं लड़ पाऊंगा। चलो बोलेंगे शिवाजी कथम भीष्म में कथम भीष्म शंखे द्रोणम चामदसूदनः इष्टिः प्रतियोक्ष्यामि पूजाहार वरसूदन। अगला बोलेंगे अंकुश जी गुरुन गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। सुदन, इन महानुभाव गुरुन, ये गुरु जो महानुभाव, ये गुरु जो महानुभाव, तो महानुभावान गुरुन अथवा वैक्षम भोक्तुम अपि ये लोके श्रेय, अपि उनको अथवा अपि यह लोके वैक्षम भोक्तुम श्रेयो। कह रहे कि इन महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा है हत्वा, गुरु ने हत्वा, गुरु महानुभाव गुरुजनों को ने मार करके हत्वा नहीं मार करके हत्वा ने मार करके, तो महानुभाव महापुरुष गुरुजनों को ने मार कर और इस लोक में भिक्षा भैक्षम यानी भिक्षा भिक्षा है भैक्षम, तो भिक्षा का अन्न खाना ही भोग तो मैंने खाना ही खाने के लिए ही श्रेय, इनका खाना ही श्रेय तो कल्याणकारी हितकार है मेरे लिए। आचार्य जो महानुभाव है गुरुजन है, गुरुओं की पूजा करें, उनके सामने उनको पर्याप्त उनके प्राण करें, अच्छा ले उनके प्राण बचाए कि प्राण जो है ले छीने, तो प्राण छीनने को उतराए हम, तो इसकी बजाय तो भिक्षा यदि भी क्षत्रिय के नाते गृहस्थी के नाते भिक्षा राजा को शोभा नहीं देती, तो भिक्षा अच्छी नहीं है, फिर भी इनकी बजाय इनको मारने मार करके, तो मारने की अपेक्षा तो इनको न मार करके भिक्षा खाना ही अच्छा है, क्योंकि इनको नहीं मारेंगे तो युद्ध राज नहीं मिलेगा, राज नहीं मिले भिक्षा खानी पड़ेगी, तो वो भी ठीक है, वो जो कि अनार्य जुष्ट है, अनार्य सेवित है, अनार्यों का व्यवहार है, फिर भी लोग बुरा बताएंगे, फिर भी वो ठीक ही है, इनके प्राण लेने की बजाय तो भिक्षा मांग करके बटक बटक करके लोग भिक्षा खा करके जी लेंगे। अथवा अर्थ कामान गुरु नहीं है पूंजी, हाँ तो गुरु ही है पूंजी हत्वा ई है अर्थ कामान भोगान उदित प्रतिदान पूंजी है, क्योंकि गुरु ई है हत्वा गुरुजनों को मार करके तो इस लोक में हम ये यहाँ पर इस जमीन पर जो है खून से रक्त रंजित रुधिर प्रदिग्धान यानी संदिग्ध तो संश्रिष्ट, तो रक्त से युक्त रक्त मिश्रित अर्थ काम रूपी भोगों का ही भोग हम करेंगे, भुंजिए मैं करूंगा है, हम भुंजिए विधि लेंगे उत्तम पुरुष, तो इसी का मैं भोग कर पाऊंगा इनको मार करके, क्यों इनको मारेंगे ऐसे भोग मिलेगा नहीं, भोग करने के लिए पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के लिए मारना पड़ेगा, क्योंकि ये सामने दीवार बन के खड़े हैं दुर्योधन के राज्य के, तो इनको मार करके क्या होगा खून जमीन ठक रंजित हो जाएगी, और उसी राज्य के ऊपर जहाँ इनकी लाशें पड़ी है खून से ये पूरा सन जाएगी, उसी राज्य का भोग रहेंगे, ये भोग कैसे होगा रक्त से रंजित होगा, इसलिए इस खून खराबे के बाद इन सबको हत्या करके यही जमीन में गाड़ गए, इनके ऊपर हम बैठ करके हल चलाएंगे या हमारी प्रजा से ऋण लेकर के कर लेकर के भोग करेंगे, तो ये भोग तो जो है बहुत महंगा है, ये भोग हमें नहीं चाहिए। हो गए ना महानुभावान गुरु अहत्वा, महानुभाव गुरुओं को ने मारकर यह लोके श्लोक में भेक्षम भिक्षा वृत्ति करना ही श्रेय है, और इसलिए गुरुन अहत्वा गुरुन हत्वा गुरुओं को मार करके यदि भोग करेंगे तो क्या होगा भिक्षा नहीं करेंगे तो भोग मारेंगे इनको मारना पड़ेगा, तो राय भोग करेंगे तो इनको मारना पड़ेगा, तो क्या होगा गुरुन हत्वा गुरुओं को मार करके तो जो है रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान अर्थ और काम ही भोग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें में धर्म तो भोग नहीं, उसके लिए खर्च करना पड़ता है तपस्या करनी पड़ती है, और मोक्ष मोक्ष है, बीच में दो रह गए अर्थ और काम, ये भोग है, अर्थ साधन तो इन भोग है, काम तो काम्यतिथि काम तो विषय है रूप रस गंध स्पर्श, तो अर्थ उसका साधन होने से वो भी अच्छा लगता है, उसमें भी जो है भोग बुद्धि होती है उनमें भी रस आता है, तो अर्थ और काम रूपी भोग जो है वो खून से रक्त रंजित होंगे, ऐसा ही मैं भोग पाऊंगा भुंजी यही मैं भोगूंगा। महानुभाव क्या है तो महान अनु महान अनुभाव है ये काम थे महानुभावा, महान है जिनका अनुभाव, अनुभाव क्या भावे गए, धातु से भावे गए उसी सूत्र से गए भाव बना, अनु लगा अनुभाव बन गया अनुभाव ना अनुभावना, तो भावना जिनका महान है जिनका अयम निज प्रवृत्ति नहीं निर्धार आचार्य है जो लोक कल्याण के लिए शिक्षा देते उपदेश देते ज्ञान देते हैं, तो ऐसे श्रुति के महान जानकार ज्ञानी लोग ये महानुभाव है, इनका महान अनुभव है, इनका महान ज्ञान ध्यान है तपस्या है, ऐसे गुरुजनों को मारने की वजह भिक्षा मारना ही अच्छा हो गया। चलो बोलेंगे और डॉक्टर साहब जी गुरु जी गुरुत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भेच्छियं पीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थ कामान शब्द यहाँ संस्कृत के नियम से कामांश हो गया नश्च विप्रेषां, अर्थ कामों को द्वितीय विभक्तियां होती, इसमें द्वितीय होती तो कर्म हो जाती है इनको ऐसा अर्थ है। अगला श्लोक अभिमन्यु जी बोलेंगे न चैतद विद्म है न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोग तो ये भी नहीं जानते नैचे एता विद्व है कतरन कतरन नो गरियो नो एन अस्माकम, कौन सी चीज श्रेष्ठ है हमारे लिए, कौन सी चीज गरी है तो शब्द बनता है ये सुन प्रतिभा गुरु तर है द्विवचन विभज्य पदे तरबीय सुन अतिशाय ने तरप तमप इष्टन, तो अतिशाय में और अतिशय अर्थ में ये होते हैं तरप तमप इष्टन ये सुन, तो द्विवचन विभज्य पदे तर भी सुन दो वचन हो तो तर और ये सुना दियो तो श्रेष्ठ तर, तो गुरु तर गुरु शब्द था गुरु के एक लंबा छोटा सूत्र गर आदेश हो जाता है और आगे ये सुन है तो गरीयस बन गया, तो गरीय कतरन कतरथ कतरथ कि मैं डतरच हो गया और उसको डतरच फिर अदादी भी हो पंच भी अवध होकर बने कतरथ, तो इन दोनों में से एतद विद्म एतद हम ये नहीं जानते नो अस्माकम कतरत गरीय, तो दो के लिए होता गरीय, दो कौन से आ गए ऊपर बताया भिक्षावृत्ति और युद्ध, तो युद्ध नहीं करे तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी और यदि भिक्षा नहीं मांगे तो युद्ध करना पड़ेगा, तो भिक्षा युद्ध नहीं करना या युद्ध करना इसमें कौन सा श्रेष्ठ है ये हम ये भी हम नहीं जानते, अथवा ये जो दोनों हमारे सामने सेना है इसमें से कौन सी भारी है गुरुतर है ये भी अर्थ है, हम ये भी नहीं जानते कि वो भारी है हम भारी, मतलब हम जीतेंगे निश्चित ही तो चलो चलो राज्य मिलेगा अंत तो गत्वा आंसू बहा लेंगे थोड़े लेकिन खून से रक्त रंजी जो भी आखिर राज्य मिल जाएगा लेकिन जीतेंगे तब ना, तो हम ये भी नहीं जानते कि इन दोनों में कौन गुरुतर है भारी है श्रेष्ठ है, तो दोनों सेनाओं में अथवा तो दोनों हमारे पक्ष में युद्ध करने और नहीं करने, क्यों यद्वा जय में ये दीवानो जय यद्वा जय में यम जय जीतेंगे यदि वा अथवा नो जय नहीं जीते तो हम नो करते ने जय यु वयम वयम ये अध्यार करना पड़ेगा, हम ये भी नहीं जानते ये वा दो बार लगाए जाते तो हम जीतेंगे अथवा नहीं जीतेंगे, नहीं जीते मतलब वो जीतेंगे नहीं सॉरी सॉरी क्या हो गया जय यु अच्छा ये हो गया जय में हमारे लिए हो गया वयम जय और जय यू है जयेत जयेताम जयेयु, तो वे लोग जीतते, वो लोग ने जीते, यद्वा जयम हम जीते अथवा ने जीते, लेकिन करता अलग अलग, जयम में वयम आ गया और जय वी थे हम, हमसे वो जीत ले ऐसा हो गया, तो नो करते हमको वो जीत ले, ठीक है, अहम आवाम आवाम नो आसमान है, तो यहाँ आसमान अर्थ होगा, ये अर्थ है, नो कर नहीं नहीं, तो यदवा जयम यदि हम जीत ले, बात है वयम जय में यदवा नो जय यानी हमको वो जीत ले, तो नो करते आसमान और जय यानी वे लोग जीत ले, तो उते अपना बजेगा वे लोग हमें जीत ले, तो हम जीते अथवा हमको ही वो जीत ले, तो हमको कहने के लिए नो बोला, ठीक है यान एव हत्वा में जीवितम। दूसरी बात यह है कि जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते, यान हत्वा जो है यान हत्वा एव ने जीजी विषा में जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहे, जीजी विषा जीने की इच्छुक सब है, तो जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते परिवार जनों को, ते एव प्रमुख के धार्तराष्ट्र अवस्थिता, वही प्रमुख लोग यहाँ जो हमारे सामने प्रमुख है ना, समूह के मुख्य रूप से हमारे मुख के सामने धार्तराष्ट्र अवस्थिता, धृतराष्ट्र के परिपुत्र हमारे बांधव बंदी संबंधी यहाँ पर खड़े हैं, जिनको मार के हम जीना भी नहीं चाहते, राज्य की बात तो बाद में पहले बताया था मैंने, विजय कृष्ण ने चिराजु सुखानी, तो अपने ही लोगों को मार करके हम जीने तक की हमें ये इच्छा नहीं है, उनके लिए वही लोग यहाँ सामने खड़े हैं तो उनसे क्या युद्ध करेंगे, और फिर हम जानते भी नहीं कि हम जीतेंगे वही जीतेंगे, और कोई भी जीते आखिर हम ही आ रहेंगे, क्योंकि वो हम जीत भी गए तो उनको मार के हम जीना नहीं चाहते, जीत करके भी क्या करेंगे, तो इस प्रकार से है बड़ा संकट है कि युद्ध की बजाय यहाँ पर भिक्षा वृत्ति करने में तो अच्छा समझता हूँ, युद्ध जो है तो मुझे अच्छा ठीक नहीं लग रहा है। शिवा दीदी बोलेंगे श्लोक, अनम्यूट चलो, शिवा दीदी नहीं सुन रहे हैं, कौन बोलेंगे, दिगंबर जी बोलेंगे, दिगंबर जी आवाज नहीं आ रही है, चलो कौन बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, रघुराज जी बोलेंगे, चलो रघुराज जी बोलेंगे, नचे द्वमा कर तन्नो गरियो योद्धा जये मय शांति शांति शांति।